राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 9 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम परमात्मा सब जगह स्वतः पूर्ण है, वो है, वो संसारी नहीं है। पहले संसारी रूप से नहीं था, फिर इस रूप से नहीं रहेंगे, और अभी जो जिस रूप से है वो वर्तमान में भी बदलता है। तो ये परिवर्तनशील ही है, सर्ग अवस्था में परिवर्तनशील है और प्रलय अवस्था में परिवर्तनशील रहेगा। ये वर्तनायन का स्वभाव है स्वतः, और परमात्म तत्व है उसका न बदलना स्वभाव है। हर समय एक रूप रेषा है। सर्गे बिनो जायते प्रलय न बसंति च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी व्यतीत नहीं होता। वो है जो गत्व रहता है, जो गत्व रहता है उसी को प्राप्त हो जाए तो वो जन्म मरने से रहित हो जाता है। और एक विचित्र बात यह है कि जो जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है उसका त्याग हो रहा है। दोनों बातें स्वतः है, परंतु मनुष्य ने भावना ऐसी कर ली है जो परिवर्तनशील है उसको सच्चा माना है। उसमें आसक्ति ही है, उसमें राग किया है, इस वास्ते वो है ही देखता है। जो परमात्मा हरदम रहता है उसको दृष्टि नहीं की, मानो होना चाहिए उधर दृष्टि नहीं की, इधर दृष्टि करी, परंतु उसे दृष्टि नहीं करी। वो है कि नहीं है पता नहीं, पता ही नहीं। और ये ठोस है सच्चा, शास्त्र में से 3 रूप माना है, वास्तविक माना है और परिवर्तनशील माना है और अभाव माना है। ये 3 रूप माना है। 3 रूप का तात्पर्य क्या है कि है नहीं, जो होती है वो एक रूप होती है, जो तत्व है वो एक रूप है, और नहीं है उसको अज्ञान की दृष्टि से वास्तविक है, और विचार दृष्टि दे रहे शास्त्रीय दृष्टि दे तो परिवर्तनशील है, और अंत में तत्व से देंगे तो नहीं है। है नहीं, नहीं है वो है दिख रहा है, जो है वो नहीं दिख रहा है। जो है स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण शाम शांत सदघन चित घन आनंद घन, उसको तो भाव दिखता है, और जो नहीं है उसको भाव दिखता है। भगवान ने कह दिया ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असतः भावा न विद्यते, असत वस्तु है उसी भाव उसी सत्ता विद्यमान नहीं है। और सत्ता जो सत्ता है जिसकी उसका अभाव न विद्युत है, उसका अभाव नहीं है। परंतु उभयोर भी दृष्टोन्तस्तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी पुरुषों ने उभयो अंतर दृष्ट सत और असत दोनों का अंत असली तत्व देखा है। असली तत्व एक होगा, उभयो उभयो यहां द्विवचन है और अंतर दृष्ट दोनों का निष्कर्ष निचोड़ जो क्या है उसका तत्व है ही नहीं, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है तो है ही नहीं वो, उसका अभाव और सत्य सत्ता तत्व का भाव स्वतः वो है विद्यमान है, उसका अभाव है और सत्य तत्व का अभाव है, वो है जो गाया क्यों है। उसी तरफ जब दृष्टि होती है तब ठीक सही बात होती है, वो है जो का त्यों है, परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन पूर्ण। कभी देखो सब जब तो देखो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना आया पर नहीं सो प्रगट दे लिए है सो दिखे ना आए, है सो सुंदर है सदा वो सदा ही सुंदर है, नहीं सो सुंदर ना आए नहीं सुंदर ना आए पर नहीं सो प्रगट देगी है, प्रगट देखने में नहीं है वो दिख रहा है वो परिपूर्ण वो दिख रहा है, क्योंकि देखने के जो औजार है हमारे पास इंद्रियां अंतकरण ये जिस जाति के उस जाति के ये देखते है उसको कृष्ण देखो अपने स्वरूप से तुम देखो तो स्वरूप से वो दिखेगा तत्व, इंद्रिया से अंतकरण यही दिखेगा, क्यों इसी देख रही धातु इसी की है यही दिखता है वो परमात्म तत्व नहीं दिखता। ये संसार दिखता है क्योंकि जिस धातु की इंद्रियां है उस धातु की दृश्य है, जैसे नेत्र के द्वारा रूप ही दिखता है शब्द नहीं दिखता, कान के द्वारा शब्द ही सुनता है नेत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही इस जड़ जड़ जगत की चीज है स्त्रियां इंद्रियों के द्वारा जड़ जगत का ही ज्ञान होता जगत है, परमात्म से तो नहीं दिखता, वो दिखता है अपने आप से, आप अपने में विचार कर देखें तो फिर तत्व ही दिखेगा यह नहीं दिखेगा। तो जिस धातु की इंद्रिया है उसी धातु की ये संसार है, संसार जिस धातु का उसी धातु की इंद्रिया है, इस वास्ते इंद्रिया से और अंतकरण से मन बुद्धि से ये संसार ही दिखेगा। ये ऐसे परिवर्तनशील है पदार्थ, ऐसे इंद्रिया भी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील से परिवर्तनशील ही दिखता है, एक जाति है इनकी। और आप स्वरूप से तत्व है तो आपके स्वरूप से देखो तो स्वरूप दिखेगा, अपने स्वरूप का ज्ञान स्वरूप से होगा स्वतः, आपका स्वरूप है तो है रूप से देखोगे तो है रूप से दिखेगा, ये नहीं है वो है दिखता है, और इस तरफ दृष्टि रहने से उस तरफ दृष्टि जाती नहीं, दृष्टि का जाने से वो चीज दिखती नहीं। उस जाति की दृष्टि नहीं है और उस जाति भी नहीं है, मानो उस जाति की भी नहीं है, उस सर्वदेवता भी नहीं है, ध्यान नहीं है, इस वजह से वो नहीं दिखता है। वो दिखता ये परिवर्तन से है, ये किसी क्षण भी एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है, परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर हर क्षण है। जैसे गंगा जी का प्रवाह, वो हरदम बहता है कभी, इस तरह से संसार सभी निरंतर बहता है, निरंतर वो चीज रहता है, रहता है, रहता है, हरदम है, जो रहता है। जैसे वर्षा में आकाश बदलाते हैं, घटा बनती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, वर्षा बरसती है, बूंदे बरसती है, उसमें बर्फ भी बरसती है, वो बरसती है और घटा सब बिखर जाती है, तो बदले बिखर जाते हैं, फिर आकाश साफ हो जाता है। तो आकाश तो साफ हरदम है, हरदम आकाश साफ है, घटा आ जाती है तो आकाश आकाश रूप से नहीं दिखता, भरा हुआ दिखता, आकाश भरा हुआ है, आकाश वास्तव में भरता नहीं, कोई गीला होता, आकाश में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो है जो ही रहता है। ऐसे ही ये सृष्टि होती है परमात्मा में, परमात्मा है जो मतलब रहता है और सृष्टि हो जाती है। जैसे घटा होने पर बदल आ जाते हैं, ऐसे संसृष्टि आ जाती है और इसमें सब क्रियाएं होती है, शब्द भी होता है, बिजली भी चमकती है, वर्षा भी होती है, ये क्रियाएं होती सभी, तो वर्षा की क्रिया होती है इसमें। वर्षा होने वाला वो जड़ अब भी मौजूद है, परंतु मौजूद होते हुए भी वो नहीं की तरह है, जो उसे घटा बन जाती है तो आकाश नहीं की तरह जीता है, पर नहीं की तरह होने पर भी वो है जो का त्यों रहता है। ऐसे अनंत सृष्टि उत्पन्न होती है, उसमें भी परमात्मा है जो के जो रहते हैं, वे है और ये संसार नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भावना में असत सत्ता विद्यमान नहीं रहती, पर वो दिखती है ठोस में से ही। ना भाव विद्यते सत, असत का भी अभाव भी होता नहीं, सत है उसका भाव कभी होता ही नहीं, हो सकता हरदम निरंतर रहती है। सत्ता रूप से परमात्मा परिपूर्ण समूह शांत, सृष्टि के समय में भी सत्ता है, सृष्टि का भाव होने पर भी सत्ता है, वो उसकी सत्ता निरंतर रहती है। सत्ता है और ये असत है, इसे कहे तो होता है परंतु वह निरंतर नहीं रहती, ये अदलता है, अदम बदलती है, क्रिया के समय बदलती है और स्थूल क्रिया नहीं होती तब भी बदलती है। इसका परिवर्तन स्वरूप है और परमात्मा का अपरिवर्तन स्वरूप है, वो है। जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, तत्व की है जीवन मुक्त, वे उस तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उसको उसका अनुभव हो जाता है, उसका अनुभव होने पर भी सब वो नहीं दिखता, जैसे गीता माया है याद सा सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है तस्य हम जागरण संयमी संयमी पुरुष है, जिसका मन इंद्रिया अपने वश में है वो उसमें जागता है, और यश हम जागृति भूताने जिसमें प्राणी जागते हैं सा पश्चतो मने सा निशा पश्चतो मने, देखते हुए मनी की दृष्टि में हो रात है। तो पश्चते करने का तात्पर्य है वे रात को भी देखते हैं दिन को भी देखते हैं, दिन को दिन रूप से रात को रात रूप से दोनों को देखते हैं, दिन को सत्ता रूप से देखते हैं रात ही में उसे सत्ता नहीं है ऐसा देखते हैं, तो वे दोनों को देखते हैं। और जो संयमी नहीं है इंद्रियों के पदार्थों के भोगों में लगे हुए हैं वो पदार्थ ही दिखते हैं, उनके बिना अंधेरा ही सभी याद सा स्वरूप होता राम सब प्राणियों को याद है वह प्रत्यक्ष जागृति संयमी संयमी जागता है संयमी, तो संयमी उस तत्व को ही जानता है ऐसा निशा पशु तो मुनि उस मुनि मननशील के देखते हो में वह रात है, वह रात दिन दोनों को देखते हैं, ये अपने रात में ही जागते हैं दिन में देखते ही नहीं जानते ही नहीं वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, रात में ही जागते हैं सुप्ते जागरण हमने था सुषुप्ति में ही जागरण है जागृति में, जो रात्रि में है उसको छत्ता मानते हैं, वो छत्ता बड़ा ठहरता नहीं वो परिवर्तनशील है, और ये छत्ता बड़ा मिटता ही नहीं ये बदलता नहीं, ये परमात्मा है चिंता है। दृष्टि ज्ञानी यानी अज्ञान के दो है परंतु तत्व दो नहीं होते, तत्व एक ही है, तत्व एक होते हुए भी दृष्टि भेद से दो दिखते हैं दो दिखते अनेक में एक दिखता है एक में अनेक दिखते हैं उस एक में ही अनेक दिखते हैं, और तत्व जानने वाला में अनेक में ही एक दिखते हैं, जैसे सोने को सोना जानते हैं और सोना जानने वालों के अनेक गहने गहनों की आकृति अलग है, और उपयोग अलग है तोल अलग है मूल्य अलग है, ये सब अलग होते हुए भी सोना है एक है, और तत्व को न जानने वाले हो वो अलग देखते हैं, तो अनेक में एकता है, अनेक ज्ञाने ऊपर भी सोना एक है, मिट्टी के बर्तन बने हुए उनमें मिट्टी एक है, लोहे के बने हुए हस्तशस्त्रों में लोहा एक है, वस्त्र रंग रंग के बने हुए भी वस्त्र एक है, ऐसे सब बने हुए संसार में परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा अनेक रूप में दिख रहे हैं, जैसे लोहा कई गणों में दिखता है सोना कई गणों में दिखता है मिट्टी एक ही कई वर्णों में दिखती है, वे सब मिट्टी वर्तन मिट्टी भी एक है और वर्तमान एक है, ऐसे संसार अनेक संसार में एक परमात्मा परिपूर्ण श्राम शांत रूप। एक परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप से दिखने पर भी एक पर मिटता नहीं उसका, अनेक तरह से दिखते हैं। अनेक भी एक हो जाते हैं, एक ही अनेक हो जाते हैं। सृष्टि रूप से अनेक रूप से तत्व रूप से वह है जो देखते हैं। इसमें परिवर्तन होकर के भी अंत में सब एक हो जाते हैं, एक सब कहने मिलकर एक सोना बन जाते हैं। लोहा अनेक अशुष्टा बने करने पर एक बन जाता है, इस वास्ते उस तत्व से जानने वाले महात्मा कहते वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव रूप परमात्मा के स्वरूप से ही दिख रहे, परमात्मा जाते हुए एक हो जाते हैं। अनेक रूप से दिखते हुए भी वो एक रूप से ही है, एक रूप से होते हुए भी अनेक रूप से दिखते हैं। कार्य रूप से अनेक रूप होते हैं, कार्य रूप से एक रूप हो जाते हैं, एक ही अनेक होते हैं, अनेक ही एक होते हैं। इस वास्ते वासुदेव सर्वभूत सर्वम वासुदेवा, सब सब संसार मिलकर के एक परमात्मा का स्वरूप होता है। वो परमात्मा का स्वरूप होता है, वो भी अनेक रूप से जीता है। तत्व सो जानने वाला की दृष्टि में एक ही है, अनजान दृष्टि से अलग जीत है, जानकार दृष्टि में अनेक होते भी एक होते हैं। जैसे सोने के अनेक गहने होने पर भी सोना एक होता है, मिट्टी के अनेक तरह बर्तन होने पर भी मिट्टी एक होती है, लोहे के अस्त्र अनेक होने पर भी एक लोहा होता है, इस तरह से अनेक तरह से सृष्टि होने पर भी है वासुदेव ही है। परंतु राग द्वेष होने के कारण से परमात्मा ध्यान ये करके संसार दिखता है, राग द्वेष होने से गहने दिखते तो अलग गहने, गणों का रूप अलग होता है, नाम अलग होता है, मूल अलग होता है, तोल अलग भिन्न भिन्न होता है, पर तत्व से भिन्नता ही देती है। ऐसे ही परम संसार में अनेक तत्व तत्व तत्व से एक होते हैं, अनेक होते हुए सब में एक तत्व को जानना है, ये वास्तव जानना है, अलग अलग जानना है, ये वास्तव ही नहीं है, अनेक अनेक रूप से हुआ है। और तत्व जानने वालों की दृष्टि में अनेक रूप से भी एक है, एक रूप से भी एक है, एक ही है, ऐसे परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन नारायण नारायण नारायण।